व्याकृत के लिए मेय नहीं, तस्य अमेयत्व हेत्वांतर माह अव्याकृत मेय परमेय नहीं, साक्षी के द्वारा प्रकाश्य है, प्रमाण से ज्ञात नहीं होता है। अव्याकृतम अभिज्ञातम प्रमाणाविषयम मतम प्रमाणानभिसंबद्धं प्रमाणाचेति साहसम। अव्याकृतम अभिज्ञातम, अव्याकृत है व्याकृत है तो अभिज्ञात है, अव्याकृत अभिज्ञात एक है। प्रमाणा विषय मतम, प्रमाणस्य अविषय प्रमाणस्य विषय अवकाश नास्ति, विग्रह से क्या टीका में विषय मत अवकाश नास्ति, प्रमाण का विषय नहीं, प्रमाण का वहाँ व्यापार, प्रमाण का अवकाश ही नहीं, प्रमाण का व्यापार नहीं। प्रमाणान अभिसंबद्धम प्रमाणाच्य, ये तो साहस सहसा कोई कह देगा, प्रमाण की जैसे संबद्ध नहीं होता प्रमाण से सिद्ध कैसे होगा। तस्य व्याख्यानम अभिज्ञातमिति, तस्य इति कस्य अव्याकृत क्या व्याख्यान अभिज्ञातम, प्रमाण प्रमाणा विषय में दे दिया, प्रमाणस्य विषय अवकाश यत्र नास्ति तत् तथोक्तम, प्रमाणस्य विषय यत्र नास्ति, प्रमाण का विषय जतन अवकाश जहाँ नहीं, प्रमाण का जो अवकाश है नहीं, प्रमाण का अवकाश जहाँ नहीं हो प्रमाण विषय वही प्रमाण से अविषय है, प्रमाणा विषय अविषय का था अविद्यमान विषय हो अवकाश यत्र स विषय, प्रमाण से अविषय प्रमाण विषय, अविषय शब्द का अर्थ करना पड़ेगा अविद्यमान अवकाश यत्र तत् अविषय, प्रमाण से अविषय प्रमाणा विषय न, यह पुल्लिंग क्या है अव्याकृत पुल्लिंग है, प्रमाण अविद्यमान विषय यत्र अवकाश है तर स अविषय प्रमाण से अविषय, मतलब जहाँ प्रमाण का अवकाश ही नहीं तथोक्तम प्रमाणा विषय तो साधित, प्रमाण का विषय अवकाश क्यों नहीं, प्रमाण साधित प्रमाणान भी संबंध, प्रमाण का संबंध उसके साथ नहीं होता है तो अविषय, प्रमाणाच मतम ज्ञातमिति संबंधम, प्रमाणान भी संबंध प्रमाणाच ज्ञातम, प्रमाण से ज्ञात ये तो ठीक नहीं, नहीं तन्मीयते महान निरसत्वादित भाव, तो प्रमाण से निरत्त होगा, प्रमाण ज्ञान से माया की अविद्या की निवृत्ति होती, प्रमाण से ज्ञान तो नहीं होगा। परात्मैव प्रत्येक भूतो अज्ञान से आश्रय विशेष स्वरूप अनुभवाच अज्ञातत्वादि सिद्धि न मानादिति सपक्ष मुक्त्वा परपक्षे सर्वव्यवहारा सिद्धिरिति वक्तुम उभय सिद्धम अर्थमाह। परात्मैव प्रत्येक भूत, प्रत्येक से अभिन्न परमात्मा, परमात्मा से अभिन्न प्रत्येक भूत अज्ञान का आश्रय और विषय हुआ, और अज्ञात हो गया परमात्मा, वो अज्ञातत्व उसमें रहेगा, स्वरूप अनुभवाच अज्ञातत्वादि सिद्धि, अज्ञातत्व अव्याकृतत्व जो है उसकी सिद्धि अर्थात अज्ञान, अज्ञातत्व अज्ञात आत्मा में अज्ञातत्व रहेगा, अज्ञातत्व धर्म अज्ञानी, अज्ञान विषय तो अज्ञान आश्रय तो अज्ञान, अज्ञान स्वरूप ही विषयता संबंधित से अज्ञान, अज्ञान विषय तो कहो था विषयता संबंध न अज्ञान, तो अज्ञान कूटस्थ आत्मा से सिद्ध होता है स्वरूप अनुभव से, न माना था प्रमाण से नहीं थी सपक्ष मुक्त, जहाँ अनुमान क्या स्वरूप अनुभव कूटस्थ अनु साक्षी रूप है वे अनुभव रूप स्वरूप, अनुभव स्वरूप से सीधे साक्षी से स्वयं प्रकाश अनुभव, और जहाँ अनुमान श्रुत्यादि प्रमाण देते हैं वो तो उसको संभावना के लिए, जो स्वरूप अनुभव सिद्ध है उसको अनुवाद करने के लिए अन्य देते प्रमाण, प्रमाण से वो संभव सिद्ध हो ऐसे स्वरूप प्रमाण से संभावना बताने के लिए। हाँ साक्षात्कार परमात्मा को अज्ञान को देवान देवात्म शक्ति सगुण निर्गुण देवात्म शक्ति हाँ साक्षात्कार करेंगे तो सही कुटस्थ समाधि में कुटस्थ रूप ब्रह्म हुआ ब्रह्म से प्रकाश कर हुआ साक्षी भाष्य है और उसको उसके देखना जाने का समाधि आकर मतलब उसी स्वरूप स्थिति में ही तद्रूप होकर के साक्षात्कार हाँ वो तो प्रत्यक्ष भी प्रमाण प्रत्यक्ष ये न वेदमित अज्ञान का प्रत्यक्ष होता है तो किंतु हाँ केवल अज्ञान है अज्ञान के साथ जाने मिला हुआ है हाँ अनुभव हो रहा है वो क्या है हाँ वो तो प्रमाण तो नहीं है प्रमाण समाधि कोई प्रमाण के द्वारा नहीं प्रमाण को समाधि की जाकर जाना मतलब प्रमाण के बिना ज्ञान हुआ वृत्ति निरोध हुआ प्रमाण के बिना ज्ञान होता है हाँ तो प्रमाण नहीं तो इसलिए वो विचार करके क्या विचार करते करते प्रमाण आदि सब समाप्त होने के बाद उसको प्रकाश मान हुआ अर्थात प्रमाण के द्वारा ज्ञान नहीं हो पाया समाधि को जाकर के सब व्यापार निरस होने पर वो स्वयं प्रकाश से आत्मा से प्रकाशमान है निश्चय करने के लिए फिर आगे दृढ़ निश्चय करते कि अनुभव वही हुआ भगवान स्वरूप में स्थित होकर के बस समाधि में सब बुद्धि सब छोड़ कर रहना रहने पर उस ज्ञान हुआ सुश्रुति में अज्ञान का परामर्श होता है अगर कहते हैं किंतु समाधि में क्या है वो अनुभव होता है कर निश्चय होता है इधर थोड़ा अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी तो अनुभव तो होगा ही नहीं जब ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो गया उस समय अज्ञान को कैसे देखेंगे ब्रह्म ज्ञान साक्षात्कार अज्ञान निवृत्त हो गया इसलिए जो समाधि में स्थित हो करके वृत्ति निरोध करके ज्ञान होने का वो तो उसमें किस श्वेता श्वेत उपनिषद में कई बोलने में तो ब्रह्मसूत्र में इसमें व्याख्या देखना पड़ेगा क्या दिया है देवाता से सगुण निगुढ़ गुण से सगुण निगुढ़ाम ढकी हुई तो होता है तो युक्त है ढका हुआ नहीं निगुढ़ निगुढ़ तो छिपा हुआ ऐसा आदि हो जाएगा तो वही शक्ति शब्द आत्मा के लिए शक्ति शब्द का ही प्रयोग कर लेते हैं माया को माया के हाँ माया के नहीं दिया तो अनुभव तो ही साक्षी अनुभव प्रमाण व्यापार के बिना ही होगा मुख्य है वो साक्षात्कार क्या प्रमाण अनुभव हुआ करके देने के लिए श्रुति प्रमाण है और प्रमाण तो माया में आया तो प्रकृति विद्या इत्यादि माया देव माया भीपुर रूपये तो इंद्र माया भीपुर रूपये तो इसे है विशेष स्वरूपन हुआ से अज्ञान तत्व सिद्धि न माना दीति सपक्ष होता परपिशी परपिशी सर्व व्यवहार असिद्धि कहने के लिए पहले उभय सिद्ध अर्थ कहते अभिज्ञात थी अभिज्ञातार्थगंत्रीणी प्रमाणानीतिवादिनाम सर्वेषामभ्युपेतुर्थ कुतो साविति चिंत्यते प्रमाणानि अभिज्ञातार्थगंत्रेणि इति वादिनां सर्वेषां अभिप्रेत अर्थ स्वीकृत है प्रमाण से अज्ञात ज्ञापक प्रमाण होता है अभी ये कुतो असोति चिंत्यते यह कैसे अभी अभ्याकृत है ज्ञान ज्ञात होता है चिंत्यते सच कुतो स्फुरति अभ्याकृत सतो वा परतो वा यदि परत के परत से तो मानाद वा साक्षिण वा विचार्य निर्धार्य मित्या इतने विचार करते हैं। परत स्वतस्फूरण तो नहीं होगा, अज्ञा तो स्वयं प्रकाश नहीं, परत होगा तो प्रमाण से अथवा साक्षी से, तो प्रमाण से नहीं साक्षी से सिद्ध करना है। न तावत आद्यो, आद्य है सतो वा परत्वा सतः, न तावत आद्यो अज्ञात तत्व से आवाभ्याम स्वप्रकाशत्व अनुभव गमात, सतभान होगा जी स्वयं प्रकाश मानेंगे, आवाभ्याम हम नहीं मानते, अभी नहीं मानते, अज्ञात तत्व स्वयं प्रकाश नहीं। अज्ञातार्थस्य अमेत्वापत्तिश्च, अज्ञात यदि स्वयं प्रकाश हो जाएगा अज्ञात तत्व, तो फिर अज्ञातार्थ और मेय प्रमाण मेय कैसे होगा, वो तो ज्ञात हो जाए, प्रमेय अज्ञात ज्ञापक तो प्रमाण होता है, प्रमेय होता है, तो जो अज्ञात स्वयं ज्ञात हो जाए, अज्ञात तो स्वयं प्रकाश हो गया, अज्ञात का प्रकाश हो जाए तो मेय प्रमाण से मेय जरूर स्वयं प्रकाश होने से, स्वयं प्रकाश अज्ञात तत्व से प्रकाश मान हो जाएगा, अमेय तो आप अज्ञात अमेय अमेय नहीं होगा। यदि जो साक्षिणा सिद्ध्यति तद आसमान मतमेव, साक्षी से सिद्ध हमारे मत हो गया, इति मनवा न, अब एक एक बेला प्रमाण से मानात वा साक्षिण वा, तो प्रमाण से मान गम्य तो पक्षी विचारांतर दर्शयति ज्ञातो वा, ज्ञातो वा अर्थ अथवा ज्ञात उभयम वा न चोभयम प्रमाणानां प्रमेयः स्यात् सर्वमेतद् विचार्यते। ज्ञातोर्थ अथवा अज्ञातार्थ अथवा उभयम अथवा नोच उभयम प्रमाणान प्रमेय स्यात्, प्रमाण का प्रमेय कौन होगा, प्रमेय ज्ञात अज्ञात उभय अथवा अनुभय सर्वे में तो विचार्यते। अज्ञात सन यो अर्थ मान विषय, अज्ञात सन यो अर्थ मान विषय स स्वप्रकाश वा, ज्ञातोर्थ प्रमाणान प्रमेय, जो अज्ञात अज्ञात ज्ञापक प्रमाण तो मानते तो अज्ञात सन ज्ञातो, अज्ञात सन यो अर्थ मान विषय ज्ञात होता है प्रमाण से, सब स्वप्रकाश व सांख्य व जड़ व तार्किक व ज्ञान ज्ञात्मक व पाठ के से आगे युगाचारवत, युगाचारवत यद वा अज्ञात सन युवर्थ मान विषय स्वप्रकाश व प्रमाण का विषय अज्ञात सन निवर्थ मान विषय स स्वप्रकाश व सांख्यवत पुरुष को अज्ञात सन निवर्थ मान विषय स स्वप्रकाश व सांख्यवत जड़ ठीक है हैं, वहाँ तो अभ्याक तो अभिज्ञात तो अलग नहीं थे मानते हैं, किंतु प्रकृति पुरुष मानते हैं और पुरुष को स्वप्रकाश मानते हैं, प्रकृति को तो नहीं मानते हैं। तो अज्ञात सन यो अर्थ ज्ञात मान विषय, अज्ञात होकर जो प्रमाण का विषय होगा, प्रमाण का विषय और स्वप्रकाश अज्ञात सन यो अर्थ मान विषय, जो हम मानते हैं प्रमाण विषय, चाचा यदि मानेगी अज्ञात आत्मा प्रमाण से ज्ञात होता है, मान विषय मतलब वृत्ति व्याप्ति मानकर यदि मानेगी स सांख्य मत स्वप्रकाश व सांख्यवत जड़ व तार्किकवत और ज्ञान ज्ञात्मक व योगाचार, योगाचार में तो ज्ञान ज्ञ मानते स्वयं ज्ञान स्वयं उसको प्रकाश करता है, यद्वा वस्तुत्व तो ना ज्ञात ना अपि ज्ञात, वस्तुत्व तो ना अज्ञात है ना ज्ञात, अज्ञानादि ज्ञातो ज्ञातो ज्ञानादिति संभावना उपनीतम कल्पांतरम। तो जो उभय हो जाए न अज्ञात न ज्ञात ये न उभय हो गया। उभय क्या है तो अज्ञानाद अज्ञात ज्ञानाद ज्ञात तो उभय हो गया। तो न अज्ञात न ज्ञात हो गया अनुभय उभय हो गया प्रमाण से ज्ञात अज्ञात अज्ञात अज्ञात ज्ञानात ज्ञात दोनों संभावना अपनीतम उभय आ गया। सर्वमेतद अयुक्तमिति विचार्य निर्धारिते अतः मानाद अज्ञात अर्थो न स्फुरति। प्रमाण से अज्ञात अर्थ स्फुर नहीं पहले था सच कुत स्फुरति सतो वा परतो वा परत से मानात वा साक्षिण वा साक्षी से मानेंगे तो हमारे मत सिद्ध हो गया और प्रमाण से मानेंगे तो प्रमाण से ये पक्ष नहीं है। किंतु यहाँ तो अव्याकृत के लिए विचार चल रहा था चेतनात्मा के लिए नहीं किंतु अज्ञात कहन से अज्ञातत्व कहन से पुरुष भी अज्ञात है तो अज्ञात मान करके अज्ञात वस्तु अज्ञात सन यो अर्थ मान विषय सब प्रकाश क्या संख्यावत जड़ ये होगा। वैशेषिकादि पक्ष से अयुक्तत्व आदु दर्शते पहले जड़ जो मानते हैं जड़ वैशेषिक मत आत्मा को जड़ मानते हैं मैं यही थी मेयमानत्व संभित्तौ न पश्यामत्र साधनम् ज्ञातस्याव्यतिरेकित्वा दज्ञातस्याप्यमानतः मेय मानत्व संभितो मेयत्व मानत्व संभितो अतर साधारण न पश्याम मेय मान त्वाभ्याम भेद करने के लिए मेयत्व और मानत्व के भेद कुछ नहीं है न साधारण पश्याम क्योंकि जो मान भी मेय हो जाता है जो मेय भी मान हो जाता है न्याय विशेषिक मत के अनुसार। ज्ञान से अव्यतिरिक्तवाद विशेष ज्ञान कोई व्यतिरेक नहीं है व्यतिरेक बौद्ध मत को लेकर के और वेदांत में भी ज्ञातस्य अव्यतिरेकित्वात् ज्ञातस्य अर्थस्य अव्यतिरेकित्वात् भिन्न नहीं तो भिन्न अज्ञात से भिन्न नहीं करने क्या नहीं प्रमाण से अज्ञात से आप अमानता जो अज्ञात है प्रमाण से नहीं ज्ञात नहीं है ज्ञात नहीं हो अज्ञात से आप अमानत हो इसकी व्याख्या आगे 226 में है 226 में 26 ना 23 में अज्ञात से आप मानत हम 223 में आ गया इसकी 223 ये 223 है हाँ 226 में आएगा 226 में दिया है अज्ञातस्यापि अमानत इतेतद् विवृणति ज्ञात रूपातिरेकेण अन्यद् रूप नहि ज्ञात रूप अतिरेकेण ज्ञातस्य अव्यतिरिक्तवाद् अज्ञातस्यापि अमानत ज्ञात रूप से अतिरिक्त उसका कोई है ही नहीं प्रमाण जो वस्तु प्रमेय है उसको यदि जानेंगे ज्ञात हुआ अज्ञात रूप से अलग कोई है ही नहीं अज्ञातस्यापि अलग रूप कुछ नहीं ज्ञात रूप से छोड़कर अलग रूप ही नहीं ये अभी इसमें कहेंगे इसमें टीका में कह दिया है। पहले हुआ मान में तो संभित कोई साधन नहीं ज्ञात से अभेद ज्ञात जो है वही है अतिरिक्त कुछ ही नहीं क्योंकि पदार्थ जितने ज्ञात होता है ज्ञात ही देखा जाता है अज्ञात से आप ही अमानत अज्ञात से आप ही अमानत ओ प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है प्रमाण से सिद्ध होता है तो ज्ञात सिद्ध होता है अज्ञात का प्रमाण से सिद्ध नहीं वेदांत सिद्धांत के अनुसार तो साक्षी के द्वारा प्रमाण से अज्ञात सिद्ध नहीं, और जो सिद्ध होगा तो ज्ञात हुआ, तो ज्ञात अज्ञात भेद नहीं होता है। 23 में जड़स्य अज्ञाततया मेयत्वे, जड़ अज्ञात होकर यदि मेय मानेंगे, वेदांतिक अनुसार तो अज्ञात होता है चेतन, जड़ में होता है तो जड़ अवच्छेन, जड़ होता है अवच्छेदक, मानम इदम इदम मेयमिति तर भेद दृष्टो नास्ति मानम, जड़ अज्ञात होकर मेय होगा, इदम मानम इदम मेय, इसे भेद में कोई प्रमाण ही नहीं, जड़ जो नहीं। विषय विषयी भाव न भेद अनुभूयते तैव, ज्ञान विषयी और घट विषय दोनों अनुभव हो जाएगा, मानमय करके मान का मिति करेंगे, प्रमाण करेंगे तो विषय नहीं होगा। अब प्रमाण को विषय कह सकते, प्रमाण का विषय तो प्रमाण विषय, चक्र का विषय घट रूप ऐसे कह करके मान कह सकते मान इति आशंक्य। ज्ञात रूपेण अज्ञात रूपेण वा विषयत्व, जब प्रमेय होगा विषय, ज्ञातत्व अज्ञातत्व विषय नाद्य, ज्ञात यदि कहेंगे तस्य प्रकाश रूपस्य तादृक मानात भेवे भेदे मानाभावात, यदि ज्ञात रूप हो गया प्रकाश रूप हो गया, प्रमाण से भेद में क्या प्रमाण है, तादृक मानात, तादृक मानात है जो मान प्रकाश करने वाला वो भी प्रकाश रूप होगा, मान का विषय विषयी, ज्ञात अर्थ प्रकाश रूप है और विषय भी प्रमाण को प्रमित मानते, ज्ञात मानेंगे तो माना तो भेदे माना भवाद, ज्ञातस्य अव्यतिरिक्तवाद, ज्ञात दूसरे से भिन्न नहीं, प्रमाण का प्रमिति रूप भिन्न नहीं हो, ज्ञान भी प्रकाश रूप है और ज्ञात अर्थ प्रकाश मानेंगे तो कोई भेद नहीं है। नेतर यदि कहेंगे अज्ञात रूपेण विषय मानेंगे, नेतर अज्ञात रूप से प्राग मान प्रवृत्ति है, अज्ञातस्यापि अमानतः, अज्ञातस्यापि अमानतः, प्रमाण प्रवृत्ति के पहले अज्ञात का प्रकाश नहीं है, अज्ञातस्यापि प्राग मान प्रवृत्ति है अदृष्टत्वात्, दिखता नहीं अज्ञात है, प्रमाण के पहले अज्ञात तो प्रकाश अदृष्ट है, और दूसरे प्रमाण से ज्ञात होगा, एक प्रमाण से अज्ञात, उसके पहले प्रमाण प्रवृत्ति के पहले अज्ञात का ज्ञान अन्य प्रमाण से हुआ था, ऐसे मानेंगे तो अन्य प्रमाण ज्ञान होने के पहले फिर अन्य प्रमाण कहेंगे, मानते दृष्टो तस्य मान निरस्यत्वाद, ये भी क्या अन्य प्रमाण से यदि ज्ञात हुआ, प्रमाण से तो निरस्त होता है ज्ञान अज्ञात तो, फिर और अज्ञात तत्व कैसा रहेगा, अन्य अज्ञान मान निरस्यत्वाद नाज्ञात रूपम अस्ति, किसी प्रमाण से ज्ञात हो गया तो अज्ञात नहीं, अज्ञात से आप ही मान प्रमाण हो गया तो अज्ञात निरूपित हो गया, और प्रमाण नहीं तो अज्ञात की सिद्धि नहीं है। अज्ञातम रूपम अस्ति माना भाई त्या अज्ञात से मानत अज्ञात से आप ही प्रमाण से सिद्ध नहीं होगा, प्रमाण से निवृत्त हो जाएगा, और अप्रमाण से प्रमाण नहीं होने से अज्ञात की सिद्धि नहीं होगी, ये अपने सिद्धांत के अनुसार साक्षी सिद्ध तो बन जाएगा, उसको छोड़कर जो अलग मानते तार्किक आदि उनके मत में सिद्ध नहीं होगा। ज्ञात रूप से मानाद भेदन कथम असतम, अभी ये जो कहा प्रमाण से ज्ञात ज्ञान विशेष प्रकाश हो, प्रमाण का विषय हो तो ज्ञात रूप हो गया प्रकाश रूप, और प्रमाण भी प्रकाश होगा तो भेद नहीं सिद्ध नहीं होगा, इसके ऊपर प्रश्न है। ज्ञात रूप से मानाद भेदन कथम असतम, प्रमाण भेदन कथम असतम है असत्वम, वो ऐसे कथम असत्वम मानाद भेदन असत्व का इतिहास जगति जगत्यर्थो यह कश्चिज ज्ञात एव स बुद्धिवत मानादेव स विज्ञात इत्येतत् स्यात् कुतो मिते है। यह कश्चेत जगति अर्थ स ज्ञाते व बुद्धिवत, ज्ञात ही है मानादेव सभी ज्ञात ही तेत कुतः, प्रमाण से ज्ञात हो गया कुतः, अमिते प्रमाण के बिना निश्चय कैसे होगा। ज्ञात जब कुछ जाना जाता तो ज्ञात हुआ, व्यवहार भूमो व्यवहार मानो यु अर्थ जगत जो अर्थ है स सर्वपि प्रकाश अव्यभिचारी, व्यवहार होता तो प्रकाश अव्यभिचारी, धीवत यथाधि यथाधि स्वसत्तायाम तद अव्यभिचारिणी प्रकाश अव्यभिचारिणी, धी स्वसत्तायाम तद अव्यभिचारिणी प्रकाश अव्यभिचारिणी, धी है तो प्रकाश है, तथा सोपि पदार्थ भी यावत व्यवहार ज्ञानाद अव्यतिरिकी, जो पदार्थ व्यवहार होता है ज्ञान जब तक है तब तो ज्ञान से बिना नहीं, व्यवहार मानत्वात् बुद्धि को दृष्टांत करके व्यवहार मानत्वात् व्यवहार से प्रकाश अविना भाव ही शब्दार्थ, व्यवहार होता तो प्रकाश है, प्रकाश बिना व्यवहार नहीं होगा अविना भाव, ननु धी स्वतो ज्ञाता अन्यथा अनवस्थानात्, बुद्धि को कहे स्वतः ज्ञात है नहीं तो परत ज्ञात होगा तो उसके लिए ज्ञानांतर ज्ञान अनवस्था है, अर्थ से तो ज्ञातता मानात, बुद्धि स्वयं ज्ञात है नहीं तो अनवस्था है, अर्थ तो प्रमाण से ज्ञान होगा, अर्थ से तो ज्ञातता मानात नहीं तो प्रमाण विफल हो जाएगा, अन्यथा तद वैफल्यात, अतः मानादिति से कथम सिद्ध होगा, मानादेव स विज्ञाति तेतत कुतः, प्रमाण से ज्ञात इसे कैसे सिद्ध होगा, उसका यज्ञ अर्थ करेंगे। अर्थस्य ज्ञातत्वानुपपत्ति रत्रमान, मानादेव सिद्ध हुआ प्रमाण से विज्ञात हुआ, ये कैसे प्रमाण ज्ञान के पहले प्रमाण से ज्ञान अज्ञात ऐसे कैसे होगा, अब प्रमाण से तो उसकी निवृत्ति होती, प्रमाण से ज्ञात कैसे है उसके ऊपर कहते प्रमाण से ज्ञात हो जाएगा। अर्थ से ज्ञातत्व अनुपपत्ति अतर्मान, अर्थ से ज्ञातता प्रमाण से, घटादि अर्थ में ज्ञातत्व प्रमाण से, घटो ज्ञात अर्थ में ज्ञातता है, यदि प्रमाण प्रभुत्व नहीं हो तो ज्ञातत्व कैसे हो गया ज्ञान के बिना, तो अर्थापत्ति प्रमाण, अर्थ से घटादि अर्थ से ज्ञातत्व अनुपपत्ति अतर्मान प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, मानम प्रमाण घट का प्रमाण से ज्ञान नहीं होगा तो घट में ज्ञातत्वानुपपत्ति, ज्ञातत्वानुपपत्या अर्थ का ज्ञान होता है प्रमाण से, अर्थस्य सिद्धि प्रमाणाद अर्थ से ज्ञातत्वानुपपत्या इति आशंका मानेति, मानातिरेक संसिद्धेर मेय एव तथा न किम्, नहि दीपांतरा दीपो भारूपत्वं प्रपद्यते। मान अतिरेकायन असंसिद्धे, प्रमाण के बिना तो पदार्थ में सिद्ध नहीं होता है, तो उसमें ज्ञातता कहते हैं, ज्ञातता कैसे सिद्ध होगा प्रमाण के बिना, मान अतिरिक्त असंसिद्ध है, मेय एव तथा न किम, मेय तो ज्ञान मान अतिरिक्त सिद्ध है, और मेय एव तथा न किम, मेय जो है वो प्रमाण से अतिरिक्त है कैसे सिद्ध होगा, मेय एव वा हाँ वो मेय एव क्यों नहीं, वो मेय ही क्यों नहीं होगा, जो मेय प्रमाण एक क्यों नहीं होगा, मान मेय एक क्यों नहीं भिन्न क्यों होगा, अतिरिक्त सिद्ध नहीं होता है, मेय एव मान अतिरिक्त असंसिद्ध है, वो प्रमाण मेय एव किन्नम तथा मेय भी प्रमाण मान क्यों नहीं होगा। दीपांतरा दीप भारूपत्व प्रपद्यते, एक दीप प्रकाश दूसरे दीप प्रकाश, ये भारूप प्रकाश के लिए दीप से दीप प्रकाश भारूपत्व प्राप्त नहीं होता है, स्वयं दोनों समान है, दो प्रमेय पदार्थ एक मान एक मेय क्यों होगा, भेद क्यों होगा, कौन किसको प्रकाश करेगा, क्योंकि प्रमाण तेरे ज्ञान के बिना अर्थ की सिद्धि नहीं, तो फिर अर्थ और प्रमाण ज्ञान प्रकाश इसमें भेद क्या है। मानाद अर्थ से भेदे, पहले प्रमाण से अर्थ भिन्न सिद्ध हो ये प्रमाण माना भावात, असिद्धवत्व अर्थ, अर्थ प्रमाण के पहले, प्रमाण के बिना सिद्ध नहीं, अतः अर्थ स्वयमेव मानवत प्रकाश रूप वस्तु। जैसे मान प्रकाश रूप, अर्थ भी प्रकाश रूप, तो मान शब्द से परमात्मक प्रमाण नहीं लेकर प्रमाण ले सकते ज्ञान और विषय। ज्ञान जैसे प्रकाश रूप, अर्थ भी प्रकाश रूप हो, ज्ञान के बिना अर्थ सिद्ध नहीं होता है। कुतस्थ ज्ञातत्वान, कुतस्थ ज्ञात ज्ञातत्वानुपति क्यों, तो प्रकाश रूप हो गया स्वयं, अर्थ स्वयं एव प्रकाश रूप हो, प्रकाश रूप हो गया तो क्या हुआ, ज्ञातत्व तो हो जाएगा, स्वयं प्रकाश से ज्ञातत्व तो हो जाएगा। अब प्रमाण अलग प्रमाणने की क्या जरूरत है, जैसे ज्ञान प्रकाश रूप है इस अर्थ भी प्रकाश रूप है, अर्थ प्रकाश रूप हो गया तो ज्ञातत्व तो हो जाएगा, ज्ञान रूप हो गया, ज्ञातत्व तो हो जाएगा, तो फिर प्रमाण की आवश्यकता, ज्ञातत्व तो अनुपपत्या, प्रमाण अलग माने क्या जरूरत है। ननु सप्रकाश आत्मा भी मानादिव सिद्ध्यति, सप्रकाश स्वरूप होने पर भी प्रमाण से सिद्ध है। चक्षुर अपेक्षा दीप सिद्धि दृष्टे, दीप सप्रकाश है किंतु चक्षु अपेक्षा उसकी सिद्धि होती है, इसलिए मेय सप्रकाश होने पर भी प्रमाण से सिद्ध होगा। मेय को सप्रकाश मानेंगे तो प्रमाण सिद्ध होगा, जैसे दीप सप्रकाश होने पर भी चक्षु से सिद्धि होती है। तत्रा नहि दीपांतरा दीप भारूप, दीप अन्य विजातीय प्रकाश की अपेक्षा करेगा, सजातीय प्रकाश की अपेक्षा नहीं, दीप दीप से यथा प्रकाश रूप अर्थो न प्रकाश रूप मानम अपेक्षा सिद्ध्यति, तथा प्रकाश रूप अर्थ प्रकाश रूप प्रमाण की अपेक्षा के सिद्ध नहीं होता है, प्रकाश रूप ज्ञान की अपेक्षा अर्थ सिद्ध नहीं होता है। इसी प्रकार दीपांतरा दीप भारूपत्व यथा प्रकाश रूप में, हाँ दीप दीपांतरात भारूप तो नहीं प्रपद्यते, तथा होता तथा अच्छा होता तथा न किम, तथा न किम तथा पे क्यों नहीं, ठीक है यथा प्रकाश रूप अर्थ न प्रकाश तो मान मानव अपेक्षा सिद्ध्यति, इसी प्रकार दीप दीप से प्रकाश सिद्ध नहीं होता है। ज्ञातस्य अव्यतिरिक्तवाद इत्येतत् प्रपंचितम्, ये जो पहले श्लोक है आया ज्ञातस्य व्यतिरिक्त 23 में, हाँ ज्ञातस्य अव्यतिरिक्तवाद अज्ञातस्य अप्यमानत, ज्ञातस्य अव्यतिरिक्तवाद ज्ञात अर्थ प्रमाण ज्ञान से अभिन्न है, ज्ञान ज्ञे में भेद नहीं है, ये कह दिया ज्ञात तेतर प्रपंच। यत्तु नाज्ञात रूपमस्ति माना भवात, अज्ञात रूप कुछ है नहीं प्रमाण भाति थी, तन्न अज्ञात रूप है घट ज्ञातत्व मानस्य तद अज्ञातत्व मानत्व मानत्वाद, घट का ज्ञान हुआ ज्ञातत्व प्रमाण, जिस प्रमाण से घट में ज्ञातत्व आया तद अज्ञातत्व भी मानत्वाद, घट में अज्ञातत्व के रूप प्रमाण हो जाएगा, घट ज्ञान हुआ तो ज्ञान के पहले अज्ञात था, जिस प्रमाण से घट में ज्ञात तो उसी प्रमाण से सिद्ध हो जाए, पहले घट में अज्ञात तो था, इति आशंक्य अज्ञातस्यापि अमानत इत्येतद् विवृणति, जो पहले कहता अज्ञातस्यापि अमानत, अज्ञात वस्तु का भी प्रमाण से कैसे सिद्ध होगा, यदि अज्ञात की सिद्धि कैसे हुई प्रमाण से, अभी ज्ञान हुआ इंदु उसके पहले अज्ञात था ये कैसे सिद्ध होगा, अज्ञात का भी प्रमाण से सिद्ध अमानत सिद्ध नहीं होगा, उसे प्रमाण से सिद्ध नहीं होगा प्रमाण से निवृत्त होता है, और उससे पहले कोई प्रमाण से हुआ था वो भी नहीं होगा, वो तो पहले अभी अज्ञात नहीं रहना चाहिए, वो इसका ही विस्तार ज्ञात रूप। ज्ञात रूपातिरेकेण नान्यद् रूपं समीक्षते एवं चेत मानतो मेयो विज्ञात इति का प्रमा, ज्ञात रूपत्रेकण अन्यद् रूप न समीक्षते, कोई अर्थ प्रकाश हो ज्ञात रूप से ही दिखता है, ज्ञात रूप अत्र अन्य अज्ञात रूप नहीं दिखता है, किसी प्रमाण से अज्ञात का ज्ञान नहीं है। एवं चेत मानतमेव विज्ञात मेय मानत विज्ञात यदि क्या करो प्रमाण, प्रमाण से अज्ञात का ज्ञान होगा, ये दोनों सिद्ध है, किंतु पहले अज्ञात मेय प्रमाण से सिद्ध विज्ञात ये कैसे हो गया। न तावत विशेष ज्ञातत्वमान, विषय में ज्ञातत्व जिस प्रमाण से हुआ, स्वकाले तत्र अज्ञातत्व साधी थी, घट ज्ञान काल में घट में अज्ञातत्व चक्षुरादि प्रमाण घट ज्ञान जनक, उस समय उसे अज्ञातत्व सिद्ध करेगा नहीं। विशेष ज्ञातत्व मान ज्ञातत्व का जो मान स्वकाले अज्ञातत्व साधी थी न ज्ञातत्व साधन उपेक्षा है तो ज्ञातत्व सिद्ध कर दिया प्रमाण से। हाँ सुकाल में प्रमाण जिस काल में ज्ञात घटत्व तो घट ज्ञातत्व तो मानस्य नहीं क्या रहा। हाँ विशेष ज्ञातत्व तो मान सुकाले, सुकाले मतलब मान काले ज्ञातत्व तो मान काले तत्र तो ज्ञातत्व तो साधित ना ज्ञातत्व तो साधन से चरितार्थ तो हो गया। और कालांतर में चसत्वाद ज्ञातत्व प्रमाण अज्ञातत्व सिद्ध करेगा, ज्ञातत्व मानम अज्ञातत्व बाद में तो अज्ञातत्व नष्ट हो गया, और पहले ज्ञातत्व नहीं था, ज्ञातत्व प्रमाण पहले नहीं था बाद में विषय नहीं रहेगा, पहले प्रमाण नहीं था बाद में प्रमेय नहीं रहेगा। कालांतर जस न च ज्ञात रूपातिरेक रूपम वस्तु नस्ति, वस्तु का अन्य कोई रूप है ज्ञात रूपातिरेकी, ज्ञात रूप छोड़कर वस्तु का अन्य क्या रूप है। योग्यान उपलब्ध, यदि अन्य कोई रूप हो ज्ञात रूप को छोड़ करके उपलब्ध होना चाहिए। योग्यते स्थित अनुपलम्भात नास्ति, ज्ञात रूप से अतिरिक्त कोई वस्तु ही नहीं। वैशेषिक आदिपति पक्षी मान में भेदा सिद्धि उपसार कर उपसारती एवं चेत मानतमेव विज्ञात इति का प्रमा, ज्ञात रूप से मानात भेदाभाव, ज्ञात रूप पदार्थ मानात भेदाभाव, अज्ञात रूप से च असत्व अज्ञात रूप ही नहीं। इतम स्थित चेत मानात मेधि न प्रतिज्ञा तो शक्या, प्रमाण से मेधि नहीं कर सकते, इसमें कोई प्रमाण नहीं माना भाव था, अतो न तद भेद धीर्थ, इसलिए प्रमाण प्रमेय में भेद थी वैशेषिक पक्ष में नहीं। नन माना जड़ा सिद्धो बिना भी तदपेक्षा तसिधि, प्रमाण से जड़ से असिद्ध माना जड़ा सिद्ध हो बिना भी तदपेक्षा प्रमाण के बिना जड़ की सिद्धि हो जाए, यदि प्रमाण से जड़ की सिद्धि नहीं मानेंगे तो प्रमाण के बिना जड़ की सिद्धि हो, क्योंकि व्यवहार होता है तद व्यवहार दर्शनार्थ, और सिद्ध नहीं होगा तो प्रकाश नहीं होगा तो व्यवहार नहीं होगा, अन्यथा तद होगा तो तत्र नच नचा पर उपायोस्ति मेय सद्भाव सिद्धिकृत मानेभ्यस्तत्फलासूते रंधकार प्रनृत्तवत्। न च मानेभ्य अपर उपाय मे सद्भाव सिद्धिकृत अस्ति, मानेभ्य अपर उपाय मे सद्भाव सिद्धिकृत अस्ति न नास्ति, प्रमाण से अन्य कोई उपाय है नहीं मे सद्भाव सिद्धिकृत। तत्फलाश्रुते अंधकार प्रणृतवत, प्रमाण फल उत्पन्न नहीं होगा तो अंधकार में नृत्य के समान व्यर्थ कुछ नहीं, प्रमाण के बिना अथ दूसरा कोई उपाय ही नहीं प्रेम प्रमे सिद्धि के लिए। पूर्व पीछे ने क्या कहा, शंका क्या हुई थी, प्रमाण से जड़ सिद्ध नहीं होगा तो प्रमाण के बिना सिद्ध हो जाए व्यवहार होता है, तो इसमें प्रमाण से अन्य कोई उपाय नहीं सिद्ध करने के लिए। ये कौन से श्लोक है, 27। मानेभ्यो अपरिति संबंध, जो मानेभ्यो उत्तरार्ध में है ना उसका पूर्व के साथ संबंध, मानेभ्य अपर उपाय मे सद्भाव कृते नास्ति। जड़स्य सत सिद्ध्यायुगात, प्रमाण से अन्य उपाय नहीं, मतलब जड़ तो स्वयं प्रकाश नहीं, अब प्रमाण से और दूसरा उपाय क्या है? जड़ स्वयं प्रकाश नहीं है, प्रमाण से अन्य दूसरा उपाय नहीं। सत्व मानत्व वा जड़ा सिद्ध फलित महा, स्वयं प्रकाश होने से जड़ की सिद्धि से नहीं होगा, प्रमाण नहीं, प्रमाण से नहीं तो संबंध नहीं। जड़ की सिद्ध फलित महा तत्फला अश्रुते, प्रमाण का फल प्रकाश नहीं होना है जड़ में। अंधकार प्रणत हो तो अंधकार नृत्य के समान मतलब व्यर्थ है। तस्मात मानतः सतोवा जड़ परिचिति फला, जड़ परिचिति रूप फल, परिचिति ज्ञान, जड़ ज्ञान रूप फला सिद्धे। तमसे नित्यवत तथा सर्व व्यवहार अनुपपति, अंधकार में नित्य के समान व्यवहार, व्यवहार कैसे व्यवहार नहीं होगा। द्वितीयम दुषयित्व आद्यम अनुपदति, द्वितीय दुषयित्व आद्य हो गया स्वतः, कहाँ था स्वतो वा, हाँ उसमें वैशेषिक पक्ष पहले हुआ था, हाँ आद्य होता सांख्य, आद्य सांख्य है ना, हाँ स्वप्रकाश वा सांख्य बोध, अज्ञात सन यो अर्थ मान विषय स स्वप्रकाश वा सांख्य बोध, तो दिशा आद्यम स्वतः, हाँ स्वतः है स्वयं प्रकाश स्वत इति। स्वत एव प्रसिद्धश्चेत् प्रमेयोऽर्थस्तथापि न अनन्यायत्त संसिद्धेर् मेयत्वं के निबन्धनम्। सत्यव प्रसिद्धश्चेत् प्रमेयार्थ, सत्यव प्रसिद्धश्चेत्, सत्यव प्रसिद्धश्चेत् तथापि न अर्थ प्रमेय, अर्थ फिर प्रमेय नहीं हुआ सत्य सिद्ध होगा तो। अनन्यायत संसिद्धे रे, अनन्यायत अन्य के बिना सिद्ध हुआ तो के निबंधन मेयत्व, मेयत्वम के निबंधन, यदि स्वयं प्रकाश है तो प्रमाण विषय नहीं तो मेयत्व प्रमेय तो किम किम मूलकम। तत्रापि मानमे विभाग सिद्धि तुल्या, सतैव प्रसिद्धश्चेत् तथापि प्रमेयोर्थ न, अर्थ प्रमेय सिद्ध नहीं होगा, सत सिद्ध होगा तो मानमेय विभाग कैसे सिद्ध, सिद्ध नहीं होगा तथा प्रमेय न अर्थ, तत् मानमेय विभाग सिद्धि दुसैति तथापि, तथापि न प्रमेय अर्थ, तथापि न अर्थ प्रमेय। तत्पक्ष व तो मतपक्ष भी सियाद, आपके पक्ष जैसे होता है इस हमारे पक्ष और स्वयं प्रकार तो मानते हम भी मानेंगे। आशंका है अनन्यायत संसिद्धे, हमारा तो अनन्यायत अन्यायत संसिद्ध नहीं स्वयं प्रकाश, तो फिर प्रमाण प्रमेय विभाग क्या हुआ? एक ही हमारा प्रमेय है ज्ञान स्वरूप है, अनन्यायत स्वयं प्रकाश है तो प्रमाण प्रमेय विभाग नहीं, अनन्यायत स्वयं प्रकाश सिद्ध, उससे ही साक्षी थे अज्ञान तत्वादि सिद्धि है, प्रमाण प्रमेय वास्तव नहीं है। मतपक्षे वस्तु न सप्रकाशत्वाद न मानज स्फूर्ति आधारत्व न मेयत्व, प्रमाणजन्य स्फुरण का आधार होकर के मेय बनेगा, प्रमाणजन्य स्फुरण आधारत्व न स्फुरण का आधार बनेगा ब्रह्म नहीं। तदधीन अज्ञान निवृत्ति फलतया तथा त्वम, तदधीन अज्ञान निवृत्ति फलवत्तया तथा त्वम, प्रमाणाधीन अज्ञान निवृत्ति फलवत्तया तथा त्वम मेयत्वम जो कहते हैं, प्रमाणाधीन अज्ञान निवृत्ति फलवत्तया मेयत्वम, मानमपि तज अज्ञान ध्वंसी न स्फूर्ति जनकम, प्रमाण अज्ञान निवर्तक प्रकाश जनक नहीं, ये इसी प्रकार आप कहोगे न चैवम ते संभवती, तुम्हारे पक्ष में से नहीं बनेगा। अज्ञान तत्सबंध वस्तुत्वात्, अज्ञान अज्ञान संबंध से वस्तु मानते हो अपने पक्ष में, प्रमाण ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति, और आप अज्ञान को सांख्यारोह को प्रकृति को सत्य मानते हैं, ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती, तो तुम्हारे पक्ष में नहीं हो गया ज्ञान तो संबंध न चेवंते संभवते। अज्ञान तो संबंध और वस्तुत्वाद, अज्ञान नहीं और प्रकृति पुरुष का संबंध भी कैसे होगा, वस्तु तो करते हो। यदि अवस्तु मानोगे तो अज्ञान और प्रकृति पुरुष के संबंध को यदि अवास्तव मानेंगे तो हमारे मत हो गया, अज्ञान को सत्य नहीं मानेंगे और प्रकृति पुरुष का संबंध सत्य नहीं तो पक्ष अभेदात अवस्तु तो पक्ष अभेदात, अवास्तव मानेंगे तो पक्ष में दोनों पक्ष में कोई भेद नहीं। अर्थात अतः आप अज्ञान संबंध को वस्तु तो मानते हो, अज्ञान संबंध को अवास्तव मानो तो हमारे मत में किताब में बराबर हो गया। न च प्रधानस्थौ एव अज्ञान तद्योग आत्मनि आरोपित, ये प्रधान में ही अज्ञान है और अज्ञान का संबंध है, प्रधानस्थौ एव अज्ञान तो संबंध हो आत्मनि आरोपित, आत्मा में आरोपित कहेंगे, प्रधान में अज्ञान, यहाँ अज्ञान को अलग अर्थ करने की प्रकृति नहीं करके ज्ञान, वहाँ तो प्रकृति जो हम अज्ञान कहते वही प्रकृति कहते, ऋणात्मिका हमारे माया अज्ञान है वो प्रकृति शब्द से कहते प्रधान कहते, यहाँ क्या प्रधान स्थो एव अज्ञान तद योग, तो अज्ञान का संबंध और अज्ञान प्रधान में स्थित ही अज्ञान, अज्ञान कहेंगे भ्रांति ज्ञान आदि को लेंगे कुछ, प्रधान में स्थित होकर के आत्मा में आरोपित तो होता है, आत्मा में है ही नहीं, आत्मा तो निर्लेप मानते हैं ना सांख्य में, ऐसे यहाँ प्रकृति में सब धर्म है आत्मा में आरोपित तो कहेंगे। तस्य ज्ञान इतर से दुर्वचत्वादी थे, जब प्रधान आप कहते हो अज्ञान से इतर पहले हो तो अज्ञान इतर सिद्ध ही हो तो प्रधान में अज्ञान, अज्ञान का संबंध आप कहोगे प्रधान स्थौ अज्ञान तद योग, अज्ञान अज्ञान का संबंध प्रधान में है आत्मा में आरोपित, किंतु अज्ञान से अलग कहाँ प्रधान है, अतः तस्य अज्ञान अज्ञान इतर से दुर्वचत्वात्, अज्ञान से इतर प्रधान नहीं कर सकते, वही अज्ञान हो जाएगा तो अपने मत में अनुसार हो जाएगा। किंच मानमेयर मित्व अनपेक्षत्व सापेक्षत्व प्रमाण पर निरपेक्षता सापेक्ष, अनपेक्ष कहेंगे नाद्य निस्साधन, निस्साधन न साध्योस्ति नासाध्यम साधन क्वचित, तुल्य शक्तिमता नापि मेतोपेक्षा अस्ति कुत्रचित, क्वचित निस्साधनम साध्यो नास्ति न साधनम न असाध्यम साधनम क्वचित, असाध्यम साधन अविद्यमान साध्य से निस्साधन साध्य, साधने के बिना कोई साध्य नहीं, और जिसका साध्य नहीं वो साधन भी नहीं हो गया, दो अलग अलग हुआ, साध्य निस्साधन नास्ति असाधनम असाध्यो नास्ति अविद्यमान साध्य से, तुल्य सत्यमता में ना भी मिथो अपेक्षा उतर जा, दोनों बराबर है तो परस्पर अपेक्षा क्यों होगा। ये 29 न मेयो माना अनपेक्षा, प्रमेय प्रमाण अनपेक्षा नहीं होगा, मान व्याप्य से मेय तो आता प्रमाण से व्याप्य होगा तो मेय होगा, मानम अपि न मेय अनपेक्षा, प्रमेय मेय के अनपेक्षा प्रमाण कैसे हो, मेय विषय का प्रमाण तो होगा, निरालंबन तो होगा तो मेय के बिना प्रमाण नहीं होगा, निरालंब मेय नहीं रहेगा प्रमाण, प्रमाण निरालंबन हो जाए निर्विषय अय नहीं होगा, अतः तयोर न मिथो अनपेक्षता परस्पर अनपेक्षा प्रमाण प्रमेय में नहीं होगा, अनपेक्षत सापेक्षत्व द्वितीय पक्ष सापेक्षत्व है, मेयव तो मानव भी सप्रकाश होना वा मेय सप्रकाश है तो प्रमाण सप्रकाश या नहीं, न चेत यदि प्रमाण से प्रकाश नहीं होगा उसको भी किसी प्रमाण से ज्ञान होगा, उसके भी किसी प्रमाण से ज्ञान है तो अनुचेत अनवस्था सप्रकाशन चे तथा तुल्य। यदि सप्रकाश मानेंगे मेय सप्रकाश है मानवीय सप्रकाश तो फिर कौन किसके अपेक्षा करेगा। तुल्य में लोक में तुल्य सत्यमता अपेक्षा नाती नहीं दीपयोर मिथो अपेक्षा दृष्टा इति भाव। ओ